niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 stycznia, minęła 23. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos prezydent Andrzej Duda otworzył polski pawilon. Nancy Pelosi, speaker Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, odwiedziła obóz Auschwitz-Birkenau. Powołano nowy rosyjski rząd. To ma być wizytówka Polski na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Prezydent Andrzej Duda otworzył Polish House, czyli Polski Dom. Inicjatywę, która ma promować polską markę na świecie. Na miejscu jest nasz wysłannik do Davos, Marcin Pośpiech. Prezydent przekonywał, że tak silna polska obecność w Davos jest znakiem rosnącego znaczenia gospodarczego kraju. Jak mówił Andrzej Duda, pokazują to też ekonomiczne wskaźniki. Polska należy do najszybciej rozwijających się rynków w Unii Europejskiej i na świecie. Dwa lata temu dołączyliśmy do grupy najbardziej rozwiniętych państw świata. Wymiana handlowa rośnie. Obecnie możemy mówić o 500 miliardach euro rocznie. W uroczystości otwarcia polskiego domu w Davos wzięła też udział ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Georgette Mosbacher. Myślę, że to wspaniały pomysł. To miejsce zostało doskonale przygotowane. To ma znaczenie. W Davos są liderzy biznesu i politycy z całego świata, a takie miejsce udowadnia, że wasz kraj jest otwarty na inwestorów i współpracę. Polski Dom to też miejsce debat liderów regionu. W zaplanowanych spotkaniach poza prezydentem i premierem Polski weźmie udział m.in. prezydent Chorwacji, Łotwy, premier Estonii czy minister finansów Francji. Z Davos Marcin Pośpiech. Nancy Pelosi, speaker Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, odwiedziła były niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Towarzyszyły jej delegacje polskiego Sejmu i Senatu oraz amerykańskich kongresmenów. Nancy Pelosi przyjechała do Polski w drodze do Jerozolimy na Światowe Forum Holokaustu. Relacja Paweł Pawlicy. Na początku wizyty w miejscu pamięci Nancy Pelosi w towarzystwie marszałek Sejmu Elżbiety Witek oraz marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego złożyła wieniec i oddała hołd ofiarom obozu przed ścianą straceń przy bloku 11. Moment krótkiej rozmowy. Następnie delegacja udała się do podziemi bloku 11, podziemi bloku śmierci, w którym można zobaczyć więzienie obozowe, cele dostania, cele głodowe i cele, w której zamordowany został święty Maksymilian Kolbe. Paweł Sawicki z Muzeum Państwowego Auschwitz-Birkenau dodaje, że speakerka Izby Reprezentantów zwiedzała tereny dawnego niemieckiego obozu przez 3 godziny. Na zakończenie przy pomniku poświęconym ofiarom w Birkenau zapłonęły znicze i tak zakończyła się dzisiejsza wizyta. Oświęcim Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Rosji ogłoszono skład nowego rządu. Jak podały rosyjskie agencje, premier Michał Miszustin będzie miał 9 zastępców. O czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Niezależni komentatorzy zwracają uwagę, że Władimir Putin będzie w nowym rządzie miał wpływ nie tylko na resorty siłowe i spraw zagranicznych, ale na pracę całego gabinetu. Rosyjskie media wskazują, że pierwszym zastępcą premiera został bliski współpracownik prezydenta, dotychczasowy doradca do spraw gospodarczych Andriy Białousow. Zachowali swoje stanowiska także ściśle współpracujący z Władimirem Putinem minister obrony Siergiej Szojgu i minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. 7 członków poprzedniego rządu straciło teki wicepremierów, w tym były minister sportu zamieszany w skandale dopingowe Witalii Mutko. Z teką ministra kultury pożegnał się Władimir Medyński, którego nazywano w Rosji jednym z głównych propagatorów kremlowskiej linii historycznej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W kalendarzu zima, w kieleckim ogrodzie botanicznym wiosna. Niektóre rośliny już zakwitły, m.in. wrzośce. Z kolei na kasztanowcach i lilakach pojawiły się pąki. Niektóre drzewa szykują się także do wypuszczenia listków. To dlatego, że śniegu nie ma, a minusowe temperatury występują jedynie w nocy lub nad ranem. Dla nas oczywiście jest to bardzo miłe zobaczyć kwiaty kwitnące w środku zimy, natomiast dla samych roślin jest to sytuacja dość niebezpieczna, ponieważ może się zdarzyć tak, że one nie zakwitną nam już w tym sezonie wegetacyjnym, a nawet mogą całkowicie przemarznąć. O czym mówił Bartosz Piłowarski, zastępca kierownika ogrodu. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grazdowski. Na początek piłka nożna. Polska ekstraklasa pauzuje, za to za granicą nie brakuje spotkań, które miło oglądać. W Londynie w derby Chelsea gra z Arsenalem. Mecz dobiega końca, jest 90. minuta i remis 2-2. Na razie 4 gole, 3 żółte kartki i 1 czerwona dla Luisa. W Pucharze Włoch Napoli pokonało 1-0 Lazio i awansowało do półfinału. Bramka już w drugiej minucie strzelona została przez Lorenzo Insigne. To były 4 żółte kartki i 2 czerwone. Jutro Juventus zagra z Romą. 14 z rzędu zwycięstwo w lidze odnieśli koszykarze z Telmetu Zielona Góra. 14 z rzędu. Dziś pokonali Stal Ostrów Wielkopolski 99-90, ale mimo porażki chwalił swoich zawodników Łukasz Majewski, trener Stali. Po raz kolejny jest takie rwane spotkanie, gdzie przegrywamy. Źle zaczynamy, nie zaczynamy agresywnie fizycznie i ktoś po prostu na nas się rzuca i my później w trakcie meczu staramy się dopiero dzielić z siebie taką agresję i wrócić do gry, bo tak jak mówię, powtarzam, tylko taką grą jesteśmy w stanie coś ugrać i coś wywalczyć. Ale mimo wszystko gratulacje chłopakom. Grali też siatkarze, którzy zaczęli 16. kolejkę. Nie było niespodzianki w Suwałkach. Ślepsk przegrał z Werwą Warszawa 0-3. Werwa prowadzi w tabeli z przewagą 3 punktów nad Zaksą i 5 nad PGS Krombełchatów. W Mistrzostwach Europy piłkarzy ręcznych na razie awans do półfinałów zapewnili sobie Hiszpanie i Chorwaci z grupy pierwszej oraz Norwegowie z grupy drugiej. O ostatnie miejsce w półfinałach walczą jeszcze Słoweńcy i Węgrzy. Jutro w Portugalii zaczynają się drużynowe turnieje kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 w tenisie stołowym. Polki zaczynają od drugiej rundy i na początek zagrają z Nigeryjkami, mówi trener kadry Zbigniew Nęcek. Przede wszystkim musimy się być bardzo skoncentrowani. No, ja tutaj akurat liczę, że w tym meczu Licien będzie poza zasięgiem dla zawodniczek z Afryki, dlatego że nie kojarzę defensorek w historii tenisa stołowego afrykańskiego, aby na tym kontynencie były, a nie da się tak łatwo grać z dobrą defensorką, nie mając ciągłego kontaktu z defensywą. Męska drużyna pierwszego dnia zagra z Litwą. Trener Tomasz Krzyszewski. Gramy bardzo młodym zespołem tak naprawdę, możliwe, że nawet najmłodszym w całym turnieju, bo jakiś czas temu podjęliśmy decyzję o tym, że postanowiliśmy odmłodzić zespół, budujemy nowy zespół. Wiadomo, że budowanie czegoś zajmuje trochę czasu. Przygotowujemy się do meczu z Litwinami, którzy potrafią grać, na pewno podejmą walkę i będą chcieli nas pokonać. Tak, zobaczymy, jak poradzimy sobie w roli faworyta. Zagrają zatem tenisiści stołowi i tenisiści ziemni. Pierwszy mecz w Australian Open zagra Iga Świątek, a zagra z doświadczoną Węgierką Timą Babosz. Natomiast drugi mecz w Melbourne rozegra Hubert Hurkacz. On spotka się z reprezentantem gospodarzy Johnem Millmanem. Hubert ma świadomość, że musi zagrać lepiej niż w pierwszym meczu, bo przeciwnik spisuje się bardzo dobrze. Super tutaj gra, szczególnie w Australii, jest mega ciężkim przeciwnikiem. Kolejny mecz muszę zacząć lepiej, żeby móc go wygrać i na pewno dużo to da to zwycięstwo. No, o wyniku poinformujemy już rano w serwisach sportowych, 1:00 po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy opadów można się spodziewać w północnej części kraju oraz w centrum. Tam też temperatura będzie na plusie, poniżej zera na południu. Najchłodniej w górach, w Zakopanem minus 6 stopni. Jutro popada niemal w całej Polsce, maksymalnie 7 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Trwa nasz plebiscyt. 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. I już ponad 60 tysięcy głosów od Państwa. Czekamy na więcej. Wystarczy wejść na stronę 95polskieradio.pl i wybrać. Utwory z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji Adama Sztaby i Krzysztofa Herdzina. Zapraszamy. Zbigniew Zegler, Tomasz Szachowski, Piotr Stelmach i Damian Sikorski. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Nagrody sportowe Polskiego Radia. Plebiscyt na najlepszego sportowca oraz wydarzenie sportowe roku 2019. Zagłosuj SMS-em lub na stronie nagrodysportowepolskieradio.pl. Uroczysta gala i ogłoszenie laureatów 6 lutego. Muzyczne studio imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Wydarzenia wytypowane przez radiowych ekspertów, nazwiska nominowanych sportowców oraz zasady plebiscytu dostępne na nagrodysportowepolskieradio.pl. Głosowanie tylko do 2 lutego. Patronem honorowym Nagród Sportowych Polskiego Radia jest Ministerstwo Sportu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Strymecki. Konfederaci barscy, Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Roman Dmowski. Co łączy te postacie? Według twórców telewizyjnego programu i autorów książki byli marzycielami. Marzyli o niepodległej Polsce. Nie tylko jednak marzyli, ale wiele robili, aby taka Polska właśnie powstała. O wspomnianej książce między innymi będziemy dzisiaj rozmawiać. Zaczniemy program od kalendarium historycznego. Z niego dowiecie się Państwo na przykład, co pisał Krakowski Czas w sprawie karnawału równo 100 lat temu. Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. 20 stycznia 1924 roku ukazało się rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej w przedmiocie systemu monetarnego, w którym stwierdzono, że nową jednostką monetarną Rzeczypospolitej Polskiej jest złoty. 23 stycznia 1927 roku w Filharmonii Warszawskiej rozpoczął się pierwszy międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Jego inicjatorem był pianista i pedagog Jerzy Żurawlew. W konkursie zwyciężył rosyjski pianista Lew Oborin. 22 stycznia 1943 roku wydany został rozkaz komendanta Armii Krajowej generała Stefana Roweckiego-Grota, formalnie powołujący KEDYW, kierownictwo dywersji. KEDYW działał na szczeblu komendy głównej oraz komend obszarów, okręgów, inspektoratów i obwodów. Jego organizację rozpoczęto pod koniec 1942 roku. Pierwszym komendantem KEDYW-u komendy głównej Armii Krajowej był pułkownik August Emil Fildorf Nil. Oddziały KEDYW-u przeprowadziły kilka akcji dywersyjnych, w tym m.in. likwidację Franca Kuczery, akcję pod Arsenałem, akcję Góral. Szereg brawurowych akcji przeprowadzonych przez elitarne oddziały AK przynosiły ulgę i dawały nadzieję polskiemu społeczeństwu. Tak o KEDYW-ie mówiono na antenie Radia Wolna Europa. KEDYW objął wszystkie zadania walki bieżącej. Podporządkowano mu oddziały prowadzące walkę wraz z posiadanymi środkami materiałowymi. Przejął więc cały aparat ZETO i pracował nadal na jego sieci. Dowództwo KEDYW-u wchłonęło pozostałość dowództwa wachlarza, który został rozwiązany. 22 stycznia 1947 roku władze komunistyczne ogłosiły oficjalne, sfałszowane wyniki wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Polska Kronika Filmowa pokazywała, jak pośród powojennych ruin stolicy komuniści świętują zwycięstwo. Warszawa radośnie święciła zwycięstwo wyborcze demokracji, które w istocie swej jest zwycięstwem olbrzymiej większości narodu polskiego nad elementami warcholstwa i wstecznictwa. Manifestacyjny pochód członków związków zawodowych i organizacji społecznych przeciągnął ulicami miasta, wznosząc okrzyki na cześć zwycięstwa demokracji. Na trybunie witali manifestantów przedstawiciele rządu. 23 stycznia 1953 roku Telewizja Polska rozpoczęła regularne nadawanie audycji. 30-minutowy program emitowano w każdy piątek o godzinie 17. 25 stycznia 1967 roku z portu w Casablance w samotny rejs dookoła świata na jachcie Opty wypłynął kapitan Leonid Teliga. Podróż zakończył 30 kwietnia 1969 roku. 100 lat temu. 22 stycznia Ziemia Lubelska informowała o sytuacji na froncie. Walki polskie z bolszewikami. Front litewsko-białoruski. Na całym froncie litewsko-białoruskim bolszewicy prowadzą ożywioną działalność wywiadowczą. Miejscowe ich ataki w rejonie Dzisny, Gomki i na przyczółku mostowym Bobrujska odparto, zadając im dotkliwe straty. Nasz oddział wywiadowczy wysłany na wschód od jeziora Pielip zniósł pod Krasnołukami oddział bolszewicki, biorąc kilkudziesięciu jeńców i karabin maszynowy. 23 stycznia dziennik Górnoślązak ostrzegał przed chorobami. W tygodniu od 4 do 10 stycznia zgłoszono następujące wypadki w obwodzie Regencji Opolskiej. Na tyfus plamisty 6 zachorowań, na tyfus zwyczajny 44 zachorowania i 4 zgony, na czarną ospę po 23 zachorowania i 2 zgony, na krwawą biegunkę 3 zachorowania i 2 zgony, na szkarlatynę 46 zachorowań i 5 zgonów. Pomnożyły się znacznie zachorowania na czarną ospę. Ustrzec się można tej choroby jedynie przez szczepienia ochronne. 26 stycznia dziennik Czas w dziale Kronika zapowiadał: Bal maskowy artystów Teatru imienia Juliusza Słowackiego odbędzie się 15 lutego w połączonych salach Kasyna Wojskowego. Po zaproszenia zgłaszać się należy osobiście do kasy teatralnej od 6.30 do 8.00 wieczorem, albo także pisemnie do filii ZW MSP przy Teatrze Słowackiego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Gościem programu Historie jak z książki jest dzisiaj pan Piotr Legutko, dziennikarz, publicysta, autor bardzo wielu programów telewizyjnych, redaktor naczelny TVP Historia. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Człowiek telewizji głównie, ale będziemy rozmawiać dzisiaj o książce. Bo no tak, w tym programie to tylko o książce. Jasne, bo tak się złożyło, że program telewizyjny stał się w jakiś sposób książką. Cykl Marzyciele wyświetlany jest, pokazywany właśnie w kanale Historia, ale postanowiliście, żeby nie zniknęło to tak do końca i z tego powstała teraz książka. A może motywacje są inne? No właśnie, to tak trochę inaczej było, dlatego że robiąc ten program, myśmy nie myśleli w ogóle o książce. Ten cykl nam się bardzo ładnie rozpędzał, jak to się w telewizji mówi, z sezonu na sezon, czyli co pół roku wymyślaliśmy nowe postacie, nowe tematy i rosła grupa, mogę powiedzieć, fanów tego programu, bo rzeczywiście powstał fanpage, mnóstwo ludzi się do nas zwracało z takimi pytaniami, a co będzie dalej, jaki będzie następny bohater. No i w pewnym momencie po prostu przyszła propozycja od wydawnictwa, żebyśmy zrobili książkę. Więc pomysł był nie do końca nasz, bardziej wydawnictwa, ale wydał nam się bardzo dobry, bo rzeczywiście pomyśleliśmy sobie tak, że skoro jest cykl Marzyciele i skoro opowiadamy o tym językiem telewizyjnym, to dlaczego nie spróbować tego opowiedzieć po prostu poprzez historyczne eseje. No i tak powstało 18 esejów, które są w tomie Marzyciele. Oni wyśnili niepodległość, to jest podtytuł tej książki. Książkę wydało wydawnictwo Wam. I od razu powiem, że wydawnictwo ma kilka egzemplarzy dla Państwa. Trzeba do nas napisać historię jak z książki @polskieradio.pl i koniecznie podać swój adres. O tym nieraz Państwo zapominacie. Na adres mailowy książki jeszcze wysłać się nie da. Przynajmniej w takiej postaci, jak tutaj mamy. Marzyciele to trochę jest tak, panie redaktorze, jakby ci, co marzą, ale nie do końca im się udało. Ale się im nie udało. Właśnie. To dobry tytuł. Trochę prowokacyjny, powiedzielibyśmy. I myślę, że wszystkie te odcinki i trochę też te eseje są właśnie rozpięte między takie napięcie, pomiędzy marzeniem a spełnieniem. Bo rzeczywiście to jest tak, tak układaliśmy listę tą 18, że faktycznie większość tych marzycieli nie doczekała spełnienia swojego marzenia. I jakbyśmy spróbowali znaleźć wspólny mianownik dla tych 18 postaci, bo są to bardzo różne postacie, to są właśnie, nie tylko... miałem o to pytać, tak, co to, tym wspólnym mianownikiem to są nie było? Tylko powszechnie znani narodowi bohaterowie, ale też ludzie może trochę mniej znani, albo też znani, ale nie do końca wiadomo z jakiego powodu, bo na przykład telewizja mieści się przy ulicy Woronicza. Kto wie, kto to Woronicz? Kto to jest ten Woronicz? Ale gdy szukając tego wspólnego mianownika, pomyśleliśmy sobie, że najprościej można to ująć tak, od naczelnika do naczelnika. Czyli od naczelnika Kościuszki do naczelnika Piłsudskiego. Tam co prawda chronologicznie jest jeszcze Konfederacja Barska. Konfederaci barscy są wcześniej jako tacy pierwsi marzyciele. Pierwsi po utracie niepodległości przez Polskę. Ale w ogóle właśnie pomysł jest taki, że kiedy było stulecie odzyskania niepodległości, wszyscy mówili o tych ojcach niepodległości, o tym, co się wydarzyło w roku 18. I wciąż się pojawiają, prawda? I wciąż się pojawiają. Tak. Ale przecież tak naprawdę, po pierwsze, trzeba najpierw odpowiedzieć na pytanie, cośmy stracili, co to jest ta niepodległość, a po drugie trzeba opowiedzieć o tych właśnie marzycielach, o tych wszystkich, którzy dążyli do odzyskania tej niepodległości i z różnych powodów ich marzenie nie mogło zostać spełnione, ale bez ich marzeń tej niepodległości by nie było. Teraz mamy zaległości, wypełnimy, a więc powiedzmy, że Woronicz to był biskup, na dodatek biskup krakowski. To może tak tu warszawiakom... A tak jest też ta ulica w Krakowie rabina Majzelsa. I to jest bardzo ciekawy esej, bardzo ciekawy fragment, bo to jest rabin krakowski chwilowo w Warszawie. O, taki jest podtytuł tego eseju. Ten esej jest tutaj w książce zamieszczony. 18 postaci, właściwie 17 i Konfederacja Barska. Tak. Jako ta nie postać, ale rozpoczynająca ten tom. I chyba nie przez przypadek Konfederacja Barska, prawda? Tak, bo właściwie to jest tak jak u Hitchcocka, prawda? Trzęsienie ziemi, a potem napięcie wzrasta. Konfederacja Barska jest fantastycznym i nie do końca cały czas zdefiniowanym zrywem niepodległości. Bo inni mówią, że to pierwsze powstanie narodowe, inni mówią, że pierwsza wojna z Rosją, jeszcze inni mówią, że to tak naprawdę nie było żadne powstanie, bo walczono z królem i właściwie o co tu chodzi. A my próbujemy w tej książce opisać fenomen konfederatów jako faktycznie tych, którzy ten republikański ideał Rzeczpospolitej najpiękniej ucieleśniali i w swoich działaniach, i w swoich myślach, i być może byli taką prefiguracją wszystkich następnych powstańców. Choć potem mieli zły PR, tak mi się wydaje, i pierwsze skojarzenie ludzi, którzy no niezbyt są oczytani w historii może, ale znają hasło Konfederacja Barska, to jest coś, że bijemy się z Rosjanami przeciwko Rosji, to jest, ale z drugiej strony są chaotyczne, to są ci szlachcice, którzy za bardzo nie wiedzą, jak się bić, właśnie piją cały czas i nic nie robią. Wtedy warto poczytać esej Tomasza Merty, nieodżałowanego, kiedyś wiceministra kultury, który pięknie o tym pisał. Też w tym tekście. Pisze ci o tym właśnie. Tak. Tak, tak, bo to rzeczywiście myślę, że bardzo jest zakłamana historia Konfederacji Barskiej i ona jest nieprzypadkowo zakłamana i nie inni szatani w tym byli czynni i myślę, że to jest też taki pierwszy przypadek czarnego PR-u, jaki bardzo ostro był skierowany przeciwko Polsce, bo przecież myśmy wtedy byli otoczeni przez władców absolutnych, a proponowaliśmy, bo Konfederaci proponowali zupełnie inny model państwa, w ogóle Rzeczpospolita była zupełnie innym modelem państwa i stąd wszystkim zależało na tym, żeby nam przykleić gębę właśnie nieudaczników, anarchistów, awanturników. No i oczywiście już wtedy było wsteczników, no bo ci zaściankowi, tacy bardzo pobożni konfederaci, nie bardzo pasowali do tego, co się działo dookoła. Postępowego świata, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem też. No i ta Rosja, nie tylko w tle, ale jako główny antybohater. Po krótkiej muzycznej przerwie będziemy dalej rozmawiać o marzycielach. czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony. Piotr Legutko, dziennikarz, szef kanału TVP Historia, jest gościem naszego programu. Jeszcze raz witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Marzyciele to cykl filmów o marzycielach. Zaraz jeszcze powiemy, którzy to byli, bo tego się nie powiedzieli przed przerwą dokładnie. Wydawnictwo Wam postanowiło, żeby to teraz miało również wersję książkową. I tak się też stało. Wam wydało tą książkę. Autorzy są trzej. Piotr Legutko jest jednym z nich, a poza tym jeszcze jest Paweł Nowakowski oraz i Sylwester Szefer. Porówno podzieliliście się tymi postaciami. Jakbym tak zapytał, o której by pan najchętniej chciał opowiadać? No, nietypowo bym powiedział, ponieważ być może to też wiąże się trochę z samym serialem, ponieważ on był nagrywany w różnych miejscach w Krakowie. I jednym z tych miejsc był Dom Matejki. Jednym z marzycieli jest Jan Matejko. Ale pan świetnie trafił. I to jest postać... O Matejce chciałbym się porozmawiać. Tak, i to jest postać, która oczywiście nieprzypadkowo się tu pojawia, chociaż nie jest to powstaniec, nie jest to dowódca, nie jest to nawet pisarz. Ale to jest człowiek, który zbudował naszą wyobraźnię historyczną. Znaczy, bez obrazów Matejki, myślę, że zupełnie inaczej byśmy sobie wyobrażali historię Polski. Nie wiedzielibyśmy, jak królowie wyglądają. Tak jest, tak jest. Może to była w ogóle w epoce przedobrazkowej. Matejko stworzył rzeczywiście niesłychanie nowoczesny, bo to też jest taki mit, że te Matejka, no Boże, no kto tego Matejkę ogląda, w ogóle co to za obrazy, i od razu się przypomina ten słynny taki, taka karykatura Wyspiańskiego, prawda, bitwy pod Grunwaldem, która jest bardzo zabawna i rzeczywiście trochę wpisuje się to w to. To nie jedna karykatura, ich nie mnóstwo jedno, robiono, tak. Prawda? Natomiast nie pamięta się też, to taka mała dygresja, nie pamięta się też o tym, że Matejko jest, nie wiem, czy jest w ogóle drugi malarz, który zgarnął tyle nagród na międzynarodowych konkursach. No właśnie, to światowych, bo nieraz wydaje się, w Polsce myślimy sobie, malował polską historię. Kogo obchodzi polska historia tam w Europie? Natomiast o nim pisano, a jak umarł, to było mnóstwo artykułów przecież w Europie. Tak, pogrzeb Matejki, to wielkie w ogóle wydarzenie. To. I to, że miał te nagrody europejskie. Za co go doceniano tam na Zachodzie? Przecież nie za historię Polski nadmorskiej. No właśnie za wielkość jego sztuki, jego dzieła. Po prostu to było wielkie malarstwo historyczne, nie tylko rozmiarami, bo oczywiście te obrazy były ogromne, ale to było malarstwo, które... Przypomina mi się taka scena, kiedyś miałem okazję być w londyńskiej National Gallery tuż po otwarciu i widziałem, tam były właśnie wyłącznie wycieczki szkolne. I widziałem, w jaki sposób pokazuje się małym Anglikom, opowiada się właśnie o obrazach, o tym, co tam jest namalowane, jak należy je rozumieć, jak należy czytać. I myślę, że jakby trochę może nam brakuje takiej opowieści o tym, co jest na obrazach Matejki. Nie wszyscy to doskonale doceniają, a nawet ci, którzy nie znają historii Polski, są w stanie docenić ten kunszt mistrza Jana. Dostawał nagrody w Paryżu, dostawał w Niemczech. Tu zabawna jest historia, bo tego akurat w pańskiej książce nie ma, ale chciałbym przypomnieć. Mianowicie dostał nagrodę w Berlinie, uwaga, za bitwę pod Grunwaldem. Prusacy, Niemcy nie zrozumieli do końca, że my to tak bardzo kojarzymy zwycięstwo nad Zakonem Krzyżackim z Niemcami. Miał dostać złoty medal, ktoś tam się zreflektował, dano mu wreszcie brązowy. I jeszcze ta, wracając do tego obrazu, to oczywiście wielkie historyczne dzieła, no ale też na lata pokazujące nam, na wiele pokoleń pokazujące, jak to było pod tym Grunwaldem. A przecież to nieprawda. Tak, no właśnie, obrazy Matejki są opowieścią, nie są odzoty, nie jest fotografia. To jest pewna symboliczna opowieść o historii Polski i dlatego mówię o tym czytaniu obrazów, bo to oczywiście to obrazy Matejki można czytać na wielu poziomach, inaczej go czytają Francuzi, Niemcy, inaczej wiadomo czytają go Matejkę Polacy. Ale warto też zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz i o tym już jest w książce, że Matejka był człowiekiem tak niesłychanie się wgryzł w polską historię, nie tylko tą dotyczącą militariów, ale on malował całe cykle dotyczące polskich strojów, polskich obyczajów, miał to fantastycznie wszystko skatalogowane i opisane i obawiam się, że bez jego obrazów niemożliwe byłoby też kino historyczne dzisiaj, bo my dzięki niemu wiemy, jak byli ubrani Polacy w różnych wiekach, bo on to jeszcze wtedy mógł w jakiś sposób zweryfikować i zdokumentować. Natomiast kolejny mit, który wydaje mi się, że obalamy w tym i cyklu telewizyjnym i w książce, to jest to, że Matejko był w Krakowie w cudzysłowie Bogiem. Otóż nie, on oczywiście był w Krakowie ogromnie ceniony, ale był taki okres w jego życiu i to pod koniec jego życia, gdzie on strasznie walczył z władzami Krakowa, bo on się nie zgadzał. Za wyburzenie zabytków na tak, przykład, prawda? Tak, myślę, że oczywiście dzięki temu, że jednak udało się Matejkę złamać, mamy teatr imienia Słowackiego, bo on absolutnie nie chciał pozwolić na zbudowanie w tym miejscu. To nie chodzi o to, że on nie chciał teatru w Krakowie, ale on uważał, że to, co tam było wcześniej, czyli całe zabudowania jeszcze kościelne i zakonne, wymagały zachowania i on po prostu walczył o to, żeby ten Kraków... Pisze, że podobno nawet pieniądze chciał prywatne dać na remont tych. Tak, bo kiedy Rada Miasta tego nie zaakceptowała, on powiedział, że on, ponieważ był zamożnym człowiekiem, powiedział, że on się absolutnie, on bierze to na siebie, że on to będzie utrzymywał, no ale wiadomo, przegrał ten bój. Niezwykła postać. W Krakowie jest co oglądać i tam trzeba być dość długo, żeby wiele zobaczyć, chociaż trochę. Ale wizyta w domu Matejki jest konieczna, prawda? Bo to niezwykły dom. Tak, również bardzo polecam dom Mehofera, bo to jest akurat, można powiedzieć, w jednym miejscu mamy dwóch twórców, ponieważ dom Mehofera to jest dom, w którym urodził się Stanisław Wyspiański. O którym w Marzycielach w tej książce też również Mehofer też zresztą piszecie. Pojawił się w cyklu Marzyciele. Nie ma go w tej książce, ale jest w serialu telewizyjnym. Mówił pan na początku, że wiele z tych postaci, marzycieli, Nie ziściły się im te marzenia, Matejko? No, no, Matejce też nie ziściły się, no wiadomo. Czy mógł myśleć o wolnej Polsce? To oni wszyscy, trochę lat po, nie, było ja myślę, że oczywiście jest tak, to są spory, które były toczone właśnie na przełomie wieku XIX i XX, bo oskarża się bardzo często właśnie ludzi, którzy wtedy w Krakowie żyli, że oni się pogodzili tak naprawdę z tym, że ich horyzont nie wykraczał poza autonomię. Są w tej książce postacie wybitnych krakowskich prezydentów, Zyblikiewicza, Leo, Dietla, ale trzeba pamiętać, że oni tak naprawdę jednak patrzyli dalej. Oni po prostu chcieli zachować polskość właśnie po to, żeby kiedy wybije ta godzina zero, był jakiś Piemont, było jakieś miejsce, z którego można wyjść i budować całą Polskę. I prawda była taka, że nie byłaby możliwa tak szybka odbudowa polskiego państwa, gdyby nie kadry, które się narodziły właśnie w Galicji, właśnie w Krakowie, we Lwowie. To byli wszystko urzędnicy, to były wszystko nauczyciele, to byli wszystko ludzie, którzy byli w stanie tę polskość bardzo szybko rozsiać po całej Polsce, po całej Rzeczpospolitej. Może to nie było intencją zaborcy, u którego studiowali i pracowali, że będą budować zupełnie inne zręby innego państwa. Są ludzie, którzy na przekór trudnościom spełniają wielkie marzenia. O nich jest ta książka. O tych, którzy śnili o niepodległej i o tym, jak ich sen się ziścił. O powstańcach, społecznikach, artystach, żołnierzach i politykach. Tak, na obolucie książki, którą wydawnictwo wam wydało i o której dzisiaj rozmawialiśmy ze współautorem Piotrem Legutko. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo, dobranoc. Pytać zawsze, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać zawsze, jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczną cel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczną cel. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą, co mi dasz odpowiedz. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę, spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość w blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysokich traw. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumów. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę krzyku śpiewu. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz. świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, z siłą twą, co mi dasz odpowiedź. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Ansel Keys, amerykański fizjolog i epidemiolog. Mało kto wie, że był twórcą tak zwanego wskaźnika BMI, ważnego narzędzia w badaniu otyłości. Co jeszcze zawdzięczamy Keysowi? O tym teraz profesor Michał Kopczyński. Amerykański fizjolog i epidemiolog Ansel Keys należałby z pewnością do najbardziej wpływowych osobistości XX wieku, gdyby jego nazwisko było szerzej znane poza światem medycznym. Urodzony w 1904 roku, studiował chemię, ekonomię, nauki polityczne i wreszcie biologię na Uniwersytecie Kalifornii w Berkeley. Ukończywszy studia, początkowo zajmował się ichtiologią, ale od fizjologii ryb do fizjologii człowieka droga nie była aż tak daleka. Z badań nad rybami wyniósł Keys silne przekonanie, że kluczem do zrozumienia funkcjonowania żywych organizmów są badania masowe, na podstawie których wyciągać można wnioski w oparciu o metody statystyczne. Zaczął dość skromnie, od badania funkcjonowania organizmu ludzkiego na dużych wysokościach. Jeszcze w 1935 roku odbył podróż w Andy, gdzie przebywając najpierw na wysokościach rzędu 3000, a potem 6000 metrów, badał wpływ środowiska na ciśnienie krwi i pracę serca. Choć wniosek, że stopień przystosowania się organizmu do dużych wysokości w jednostkowych przypadkach jest trudny do przewidzenia, nie był zachęcający, to jednak Keys przekonał się doświadczalnie, że organizm ludzki dostosowuje się do środowiska, w którym się znajduje. W czasie II wojny światowej Keys pracował dla Kwatermistrzostwa Armii Amerykańskiej, opracowując skład racji żywnościowych dla żołnierzy działających na tyłach wroga. Racje takie musiały bazować na żywności produkowanej masowo, być kaloryczne i jednocześnie lekkie. Efektem była tak zwana Key Ratio, ważąca 790 gram i zawierająca 3200 kalorii dziennie. Obok konserwy mięsnej, czekolady, krakersów i tym podobnych, do każdego posiłku dodawano 4 papierosy, co dziś budziłoby zapewne kontrowersje. W 1944 roku Keys zainicjował pierwszy ze swych wielkich projektów – badanie choroby głodowej i sposobów wychodzenia z niej. Rzecz na czasie, bo spodziewano się, że doświadczenia wyniesione z laboratorium pozwolą skutecznie leczyć miliony dotkniętych wojennym głodem ludzi w Azji i Europie. Badanie polegało na poddaniu grupy ochotników wielotygodniowemu postowi, dzienna racja wynosiła 1500 kalorii, a następnie zastosowaniu wobec nich różnych strategii powrotu do normalnych racji żywnościowych zdefiniowanych na poziomie 3200 kalorii dziennie. Uczestnicy badania, wszystko ochotnicy, wywodzili się spośród osób, które odmówiły służby wojskowej. Rzecz jasna, przez cały okres uczestnicy znajdowali się pod kontrolą lekarzy. Wyniki opublikowano w 1950 roku i są do dziś głównym źródłem wiedzy o chorobie głodowej. Na marginesie wspomnieć trzeba, że podobne badania prowadziła grupa żydowskich lekarzy kierowana przez Annę Braudę-Hellerową w warszawskim getcie. Tyle tylko, że w tym wypadku głód nie był eksperymentem, który można było przerwać w każdej chwili, ale smutną rzeczywistością. Już po wojnie z inicjatywy Keysa przeprowadzono szereg badań nad związkiem pomiędzy żywieniem a zachorowalnością na choroby serca i układu krążenia. W 1956 roku rozpoczął się program nazwany Seven Countries Study, w którym uczestniczyło łącznie prawie 13 tysięcy osób z różnych krajów – USA, Japonii, Finlandii, Holandii, Grecji, Włoch i Jugosławii. Związek między dietą a występowaniem nadwagi, nadciśnienia tętniczego, zawałów i wylewów okazał się bardzo silny. Chorób tych było najwięcej tam, gdzie dużą rolę w żywieniu odgrywały nasycone kwasy tłuszczowe, a więc na północy. Dodajmy, że to właśnie Keys spopularyzował miernik BMI, stosunek masy do wysokości ciała, używany dziś powszechnie do diagnozowania otyłości. Panaceum na te dolegliwości wydawała się dieta śródziemnomorska. Wszak wylewów i zawałów w tym regionie Europy było mało. Nic więc dziwnego, że ostatnie dekady swego stuletniego życia Ansel Keys i jego żona Margaret poświęcili na pisanie niezwykle poczytnych w USA książek kucharskich poświęconych diecie śródziemnomorskiej. Już samo wylansowanie śródziemnomorskiej diety, nie mówiąc o popularyzacji wskaźnika BMI i napiętnowaniu nasyconych kwasów tłuszczowych, wystarcza, by Keys trafił do szeregu najbardziej wpływowych ludzi XX wieku. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping, you know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet. Dzieje się historia. Nowe książki. Pod koniec ubiegłego roku Instytut Pamięci Narodowej wprost zasypał nas nowościami. Powiedzmy więc o jednej z nich. Tom Twórczość na zamówienie ukazał się w znanej już serii Dziennikarze, twórcy, naukowcy. Na książkę składa się kilkanaście artykułów, wśród nich m.in. tekst Macieja Urbanowskiego, czy literatura PRL była literaturą polską. A to pytanie zadaję przy okazji omawiania tezy Józefa Mackiewicza. Stanisław Bereś zajął się natomiast powieścią Romana Bratnego, twórcy znakomitych Kolumbów, zatytułowaną Rok w trumnie. Książka ta w krzywym zwierciadle, choć to zbyt łagodne może określenie, pokazywała solidarność tę z 1981 roku wyjątkowo nieprzychylnie. Nawet jak na PRL było to bardzo, bardzo propagandowe dzieło. W książce, o której mówimy, znajdziecie też Państwo artykuły o Zbigniewie Niecieckim, o Zbigniewie Nienackim, o Zbigniewie Flisowskim oraz innych twórcach, ich powiązaniach z komunistyczną władzą. Instytut Pamięci Narodowej, Twórczość na zamówienie. To książka z serii Dziennikarze, twórcy, naukowcy. Jest kilkunastu autorów tej książki. Historie jak z książki. I druga dzisiaj pozycja. Szarlatani, najgorsze pomysły w dziejach medycyny. To książka wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego z serii Nauka. Ta książka udowadnia, że w dążeniu do długowieczności, a także dobrego zdrowia czy pięknego ciała, ludzka wyobraźnia i determinacja nie znają naprawdę granic. Kąpiele w radioaktywnych źródłach termalnych, strychnina podawana sportowcom jako stymulant albo upuszczanie krwi w celu powstrzymania krwotoków. To dopiero początek długiej listy absurdalnych kuracji, które często bywały dla pacjentów szkodliwe, a nawet tragiczne w skutkach. Autorzy zabierają nas w humorystyczną, a chwilami makabryczną podróż ku mrocznej stronie historii medycyny. Sięgając po tę książkę, przekonacie się Państwo, że w przeszłości lekarstwo często było gorsze od choroby. Szarlatanie, najgorsze pomysły w dziejach medycyny, wydawnictwo Uniwersytet Jagielloński. To druga pozycja, którą dzisiaj Państwu rekomenduję. Przeczytajcie. Chciałbym Państwu przedstawić monografię organizacji konspiracyjnej pióra Andrzeja Gąsiorowskiego Polska Armia Ludowa, studia, fakty, mity, tajemnice. Mamy sytuację taką, że mamy już kilkadziesiąt lat po wojnie i wydawałoby się, że o konspiracji z okresu okupacji wiemy praktycznie już wszystko. Natomiast ta książka pokazuje nam, ile jest jeszcze do zrobienia i że badacze mogą te cele bardzo ambitne osiągnąć, ponieważ mamy tutaj monografię organizacji ciekawej, organizacji dość enigmatycznej, owianej dotąd mgłami tajemnicy. Polskiej Armii Ludowej, która w pewnym momencie była w trakcie akcji scaleniowej z Armią Krajową, także miała kontakty z podziemiem komunistycznym, a sama sensu stricte nie była komunistyczna. Była lewicowa oczywiście. Więc mamy tutaj monografię dość szczegółową. Tutaj autor podjął się dużego wysiłku, aby stworzyć w miarę spójny, pełny, na ile to jest możliwe, obraz organizacji, która może w skali całego podziemia była marginalna, natomiast z punktu widzenia jej działalności wydawniczej, tego, jaki zostawiła po sobie spuściznę, z pewnością taką organizacją nie była i co ważne, była także organizacją dość ciekawą z punktu widzenia historyka, badacza. Praca, która jest bardzo, bardzo obszerna, to nie jest lektura do poduszki, ale polecam ją. Każdej osobie, która jest zainteresowana historią Polski II wojny światowej, a zwłaszcza okupacją, bo pokazuje nam, jak bardzo jest ta materia skomplikowana oraz także to, że to nie jest sytuacja czerni, bieli, tych wszystkich postaw, tylko raczej szeregu odcieni szarości, że w sumie w wypadku okupacji, konspiracji okresu okupacji, to są sytuacje, które pokazują nam niezwykle ciężkie i trudne wybory, a także bardzo zagmatwane życiorysy, także w aspekcie powojennym. Jest to próba udana, oczywiście nie można powiedzieć, że nie pozbawiona pewnych, może nie tyle błędów, raczej niedomagań. Też można by powiedzieć, że prosiłoby się o jeszcze szerszą kwerendę archiwalną. Natomiast w praktyce czytelnik do rąk dostaje monografię i ja jako historyk chciałbym, żeby właściwie każda licząca się organizacja okresu okupacji dostała tak szczegółową i dość wnikliwą i co ważne, także obiektywnie napisaną monografię. A książkę polecał dzisiaj Grzegorz Rutkowski, historyk z Muzeum Historii Polski. Historie jak z książki. Tydzień temu przyszła do nas wiadomość, że The Times opublikował fragment książki o rotmistrzu Pileckim. Dziennik The Times publikuje wydanie fragmentów biografii rotmistrza Pileckiego pod tytułem Ochotnik, autorstwa brytyjskiego pisarza Jacka Fairweathera. Książka przed tygodniem otrzymała, a właściwie już przed 2 tygodniami otrzymała nagrodę Costa Book Awards za rok 2019 w kategorii biografia. I teraz będziemy czekać i trzymać kciuki za to, żeby ten tytuł dostał główną nagrodę, która będzie dosłownie będzie za tydzień ogłoszona. Pochodzący z Walii 40-letni Fairweather jest pisarzem i dziennikarzem. Był szefem biura brytyjskiego dziennika Daily Telegraph w Bagdadzie i fotoreporterem amerykańskiego Washington Post. Napisał 2 różne książki. Nieoczekiwanie przez przypadek trochę dowiedział się o Pileckim, postanowił zbadać ten trop, no i wydał książkę, która, mamy nadzieję, będzie nagrodzona. I dzięki temu o historii Polski, o której wciąż tak niewiele wiemy, albo ta historia jest przeinaczana na zachodzie Europy, ludzie się dowiedzą. Za tydzień, jak zwykle parę minut po godzinie 23, kolejny program Historie jak z książki. Bardzo Państwa na niego zapraszam, a dzisiaj już mówię dobranoc. Autopromocja.